พบรรพชามาได้เพียงสองปีจำใจจรจากกุฎีที่เคยอาศัยบิดามาขอร้องต้องศึกไปทั้งที่ใจไม่อยากศึกนึกคำหนึ่งศึกแต่กายส่วนใจไม่อยากศึกยังคงนึกเสียได้ไปใจถึงเพศพรหมจรรย์บรรพชิตยังติดถึงให้คันหนึ่งแย้มเยือนไม่เลื่อนลาพออายุ22เฝ้าครองตรึกศรัทธาอ้วนหวนผนึกแน่นหนักหนาเข้ากราบเท้าทั้งบิดอนและมารดาขอบวชตามศรัทธาที่เต็มดวงทั้งสองท่านปราณียินดียิ่งช่วยจัดการทุกสิ่งจนลุล่วงทั้งอัฐาบริทานการทางปวงไม่เกาะเกี่ยวเหนียวนวงให้สวงพวงสิบสองมิถุนายน2436บุญแผ่ปกอกลืมไม่ลืมลงเอสาหังดังตั้งเจ็ดสำเร็จลงรองภากาสาวพัดพรงทรงศีลาบวชที่โบสถ์วัดสีทองในเมืองวนมอบกายถวายตนสืบศาสนาท่านพระอริยกวีเป็นอุปชาท่านพระครูศรีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจันทร์อุบลคุณอีกองหนึ่งซึ่งเกื้อกูลหนุนประสานรับเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายานามท่านภูริทัศน์